केतिंगुन अर्थात सत्व रज और तमगुण। भगवद गीता में श्री कृष्णा अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। आध्यात्मिक इसका अर्थ दिव्य ज्ञान या वो ज्ञान जो प्रकृति के तीन गुणों से अतीत होते हैं। फिर भी गीता में भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को बोले अनेक ही बात जो प्रकृति के तीन गुणों के बारे में है। भगवद गीता के शुरू में अर्जुन कृष्णा अर्जुन को बोले त्रय विद्या त्रिगुण क्या है वेद वेद त्रैगुण्य विषय आवेद निश्चयगुण्य अर्जुन की वेद का विषय प्रकृति के तीन गुणों के बारे में है। हे अर्जुन इस तीन गुणों में मत हो, ये तीन गुणों से अतीत होना चाहिए। तो फिर भी गीता में श्री कृष्ण तीन गुणों का प्रभाव लक्षणों इत्यादि के बारे में बहुत कुछ बोले। क्यों? क्योंकि जैसे ये सब तीन गुणों का स्वभाव और लक्षणों स्वीकार करके या पहचान करके स्वीकार नहीं पहचान करके हम तीन गुणों से अतीत हो सकते हैं। तो इस अध्याय का नाम प्रकृति के तीन गुण और दूसरे दूसरे अध्याय इसके बाद में भी अंतिम अध्याय में 18वां अध्याय में श्री कृष्ण और भी कहेंगे तीन गुणों के बारे में। जैसे कि अर्जुन के मन में और विशेषकर हम जो अर्जुन के पश्चात भगवद गीता सुनते हैं, जैसे कि हमारे मन में कई संशय नहीं होगा और ज्ञान एकदम स्पष्ट होगा कि सत्वगुण ऐसा है, रजगुण ऐसा है, तमगुण ऐसा है और तीन गुण के अतीत की अवस्था ऐसे है। तो यही उद्देश्य है, नहीं है कि ऐसे सत्वगुण है, ऐसे रजगुण है, ऐसे तमगुण है, अर्जुन तुम क्या तमगुणी होगा या रजगुणी होगा या सत्वगुणी होगा, नहीं निश्चय गुण भव अर्जुन, अर्जुन तीन गुणों से परे होना चाहिए। तो इस अध्याय में सत्वगुण रजगुण और तमगुण का प्रभाव और लक्षणों थोड़ा विस्तृत रूप में इसका वर्णन है और अध्याय के अंत में अर्जुन श्री कृष्ण के पूछे तो कैसे तीन गुणों से अतीत होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो तीन गुणों से अतीत है उसको कैसे पहचान है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसका क्या चरित्र है। और भगवान ये चारों श्लोक में वो उत्तर देते हैं कि तमोगुणी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और राजगुण वो भी अच्छा नहीं और सात्वगुण वो थोड़ा अच्छा है किंतु वो सिद्ध अवस्था नहीं है। सात्वगुण वो स्तर है जिससे पूरी सिद्धि प्राप्त करना संभव है, परंतु पूरी सिद्धि यही है। एक्चुअली यही जो इस श्लोक में श्री कृष्ण जो कहते हैं वो त्रिगुण अतीत अवस्था के बारे में बोलते हैं, तो वो एक्चुअली वो भी पूरी सिद्धि नहीं है क्योंकि इसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे कि पूरी सिद्धि है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो अभी हम सब जो मायाबद्ध जीव है, हम सत्वगुण या रजगुण या तमगुण ये तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। तो त्रिगुण अतीत अवस्था ऐसे है कि जब हमारे बुद्धि में चेतना में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा होते हैं या कभी कभी मन में तमगुण का प्रभाव आते है, किंतु जो त्रिगुण अतीत है ये सभी त्रिगुणों के प्रभाव अपने मन में देखते फिर भी उससे प्रभावित नहीं होते। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव। जब तमगुण का प्रभाव होते मन में तो जो त्रिगुण अतीत है मतलब माया से ये सब सत्वगुण राजगुण तमगुण हमेशा जैसे नदी में हमेशा क्या बोलते हैं स्रोत करंट ऑफ द रिवर बंगाली में स्रोत बोलते नदी में तरंग हमेशा आते हैं, किंतु जो त्रिगुण अतीत है तो वो सब देखते हैं लेकिन वो सभी से उदासीन होते हैं। देखते हैं कि अभी मेरा मन में तमगुण आते हैं किंतु मैं उसमें लिप्त नहीं होते। तो न द्वेषी संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो जो विशेषकर जो रजोगुणी है तो बहुत चीजों को मांगते हैं, आकांक्षा बहुत ज्यादा होते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति के पास कुछ वस्तु है और हार जाते हैं या ऐसे और यदि कुछ प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होते तो बहुत दुख लगते। तो न शोचति न शोक नहीं होते और आकांक्षा नहीं होते जो त्रिगुण अतीत है। और यही सब उदाहरण है कि दुख नहीं सुख नहीं समान भाव होते हैं और मिट्टी सोना जैसे एक देखते। तो क्योंकि ये जानते हैं कि ये मिट्टी क्या है और सोना क्या है, केवल जड़ प्रकृति का विकार है और मैं आत्मा हूं, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं और ये शरीर भी भौतिक है। तो मिट्टी से मेरा कुछ फायदा नहीं होता है और सोने से भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि मैं आत्मा हूं जो जड़वादी या भौतिक वस्तु में है। तो मिट्टी को कुछ दान नहीं देते लेकिन सोना हो सोना मुझे दो, ज्यादा प्राइज लो, कंपटीशन करो, एक गोल्ड कॉइन मिलो, ऐसे सब एडवर्टाइजमेंट होते। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि कंपटीशन करो प्राइज इतना सा मिट्टी मिले, ऐसा नहीं है, सोना मिले क्योंकि सोना का दाम है। किंतु जो त्रिगुण अतीत वस्त्र में है जानते हैं कि एक्चुअली सोने से क्या फायदा होगा, वो खाली भ्रम की उत्पत्ति होगी उससे कि अभी मैं धनी हूं मेरा पास इतना सा सोना है। तो इसलिए जो त्रिगुण अतीत है तो पैसा धन ऐश्वर्य ये सबों को ज्यादा ख्याल नहीं देते, उदासीन होते। इसलिए साधुओं भिखारी होते। भिखारी क्यों? क्योंकि अपने पास तो कुछ नहीं रखते लेकिन शरीर चलाने के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए, इसलिए एक दो तीन घर से कुछ चपाती मांगते बस भिखारी साथ। तो ये त्रिगुण अतीत अवस्था है लेकिन इसके ऊपर कृष्ण भक्तिमय अवस्था है जिसमें यदि हमको सोना देना है हम प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छा है, हम भगवान की सेवा में ला देंगे। तो ये जैसे न्यूट्रल क्या बोलते हैं निरपेक्ष अवस्था, न्यूट्रल उदासीन उदासीन अवस्था है जिसमें आपने के लिए ही और आपने बारे में सुख दुख लाभ हानि कोई विचार नहीं होते। जो ऐसा उदासीन अवस्थ में देखते हैं कि ये शरीर है और प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से कुछ होते कुछ प्रक्रिया होते कभी कभी बिना प्रयास से भी बहुत पैसा मिलते, और कभी कभी बिना प्रयास से भी सब पैसा जो मेरे पास है सब चले जाते। तो जो कुछ होते होते, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तो यही त्रिगुणातीत अवस्था है, कोई प्रयास नहीं करते है, कोई शोक नहीं होते, आकांक्षा नहीं होते, जो भी होते ठीक है, जो भी हो होगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ब्रह्मवादियों की सिद्धि है, जो निर्विशेष ब्रह्म को मानते, उसके ऊपर कृष्ण भक्ति है, जिसमें वो सब कुछ जो भौतिक प्रकृति से उद्धृत है, सब जैसे भगवान की संपत्ति है वैसे देखते हैं। कि सब कुछ जो जगत में है सब भगवान की संपत्ति है, और हम सब भगवान के अंश हैं, और इसलिए भगवान हमको कुछ शक्ति दी है, तो इसलिए हमारे कर्तव्य है सब कुछ जो जगत में है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। मतलब इतने उदासीन नहीं होते, उदासीन दूसरा शब्द निरपेक्ष, तो एकदम एक ही शब्द नहीं है, लगभग एक ही निरपेक्ष, मतलब कोई कोई पक्ष नहीं लगते। तो जो भी होते हैं होते, लेकिन कृष्ण के भक्तों वैसे नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पक्ष में। तो यदि मेरे शरीर का कुछ तकलीफ है ओ, हो सकता है, लेकिन स्वस्थ आचार रखना चाहिए, जैसे कि हम ज्यादा सेवा कर सकते, तो ऐसी भावना है। अभी बीमार है तो जो हो ऐसे त्रिगुणातीत है, किंतु कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो जो भी हो ठीक है, मार जाऊंगा उसमें क्या बात है, आ जा खाओ ना जाना पड़ेगा। किंतु भगवान के भक्तों वैसे नहीं सोचते, सोचते कि अभी बीमार है तो स्वस्थ अच्छे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेवा करना चाहिए, और सोचते कि पैसा लाना अच्छा है तो भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में बहुत काम करना है, बहुत मंदिर बनाना है, बहुत पुस्तक छापने हैं, जैसे साधारण लोग भगवान के बारे में कुछ ज्ञान मिलेंगे। एक बार सुना, मुझे मालूम नहीं ये कहानी सच है कि नहीं, कि प्रभुपाद एक बार बोले कि साधारण साधु यदि उसके पास कोई साधु के पास जाना है, बोलते लीजिए लाख रुपया, ना ऐसा साधु कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहानी सुना, कुछ साधु ऐसे है जो पैसे को नहीं छूते, नहीं मुझे नहीं चाहिए, किंतु प्रभुपाद बोले कि यदि कोई मुझे एक लाख देते है मैं ग्रहण करूंगा और कहूंगा और ज्यादा दो, केवल एक लाख देते हो क्यों, जब मैं और बहुत है और दो, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और एक बात चाह है कि ऐसे सुने ठीक मालूम है कि प्रभुपाद एक बार बोले कि भगवान नहीं देखते है हम कितना देखते है भगवान की सेवा में, लेकिन और कितना ज्यादा में है। तो यदि हमारे पास एक कौ है और एक लाख देते है और बाकी नहीं दिया तो सब दो, तो ऐसे ही कभी कभी लोग ऐसे मंतव्य करते हैं कि ये सभी साधु बहुत लोभी है, तो कैसे साधु है जी, हम लोभी है, बहुत लोभ है, हमारी इच्छा है कि थोड़ा जागत नहीं सब कुछ जो है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लोग बोलते हैं ओ इतना बड़ा मंदिर है, हम सोचते तो ज्यादा बड़ा नहीं है, और बड़ौदा में इस्कॉन का मंदिर इतना सुंदर है, तो हम सोचते कि बड़ौदा में खाली एक मंदिर ऐसे है क्यों, सभी सोसाइटी में ऐसे मंदिर होने चाहिए कृष्ण का। तो हम संतुष्ट नहीं है। अभी बहुत साल के बाद बहुत मेहनत करके भक्तों ने सभी पैसा संग्रह किया है और मंदिर निर्माण किया, ठीक है अभी हम संतुष्ट है। नहीं, संतुष्ट नहीं है, और बहुत मंदिर बनाना चाहिए। और इतने सारे लोग मंदिर आते हैं, हम देखते हैं तो रास्ते में और बहुत ज्यादा जाते हैं और मंदिर नहीं घुसते। तो वैसे भक्तों लोभी है, तो खुद के लिए कोई इच्छा नहीं है। आपने शरीर के मैं कि मैं फेमस होऊंगा, ये मैं जनप्रिय होऊंगा, तो ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा में बहुत इच्छाएं हैं। एक बार एक इस्कॉन सन्यासी तो भक्तों से पूछे कि क्योंकि भक्ति में भक्ति क्या है, आपने भक्ति साधना भक्ति किस लिए हम करते हैं, अंत काल है चलाम स्मरण मुद्रा कलेवरम यति समन्वरम याति नास्य संशय। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंतिम काल में मतलब मृत्यु का समय मुझको चिंतन करके देह त्याग करते वो मेरे पास जाते हैं। तो साधना भक्ति इसलिए करना है, जैसे कि ये सब पूरा जीवन में हो साधना जो करना है, तो मृत्यु का समय हमारी भक्ति परीक्षित होगी। तो पूरा जीवन ऐसे प्रेपरेशन मृत्यु का समय के लिए। तो एक बार हाँ, और मृत्यु समय यदि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो जीवन सफल होगा, हम भगवान के पास जाएंगे। तो एक बार एक इस्कॉन सन्यासी तो सभी भक्तों से पूछे कि आप क्या सोचो, कोई तैयार है मृत्यु के लिए, तैयार हो तैयार हो? तो ज्यादा भक्त बोलते नहीं, तैयार नहीं हूं। और एक दो करीब वो सन्यासी बोल नहीं बिल्कुल तैयार नहीं हूं, तो भगवान की सेवा कुछ नहीं किया था, तो जाने के पहले बहुत बहुत सेवा करना चाहिए। तो ऐसा है, उदासीन नहीं है। उदासीन नहीं मतलब ये सभी भौतिक माया से उदासीन है। तो आपना लाभ हानि सुख दुख स्वास्थ्य बीमारी इत्यादि से उदासीन है, किंतु क्योंकि कृष्ण की सेवा अधिक करना चाहिए, इसलिए जगत वैसे नजर से देखते कि हो ये सभी चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये धनी आदमी है तो उससे 10 करोड़ रुपया मांगना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए के लिए इत्यादि। तो साधारण लोग जो भौतिक माया में फंस गए हैं, तो आपने तरफ से सुख दुख हानि लाभ मान अपमान इत्यादि ये सभी विचार करते हैं। जो त्रिगुण अतीत है तो ये सब नहीं करते, और जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु में है शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं, तो वे भी लाभ हानि सुख दुख ये सब विचार करते हैं, किंतु मत काम कर्म श्री कृष्ण की सेवा में ऐसा विचार करते हैं। सुख क्या है? सुख है यदि अनेक लोग कृष्ण सेवा करेंगे, और दुख क्या है यदि कोई कृष्ण भक्ति में नहीं आता, और लाभ क्या है तो यदि अनेक लोग मंदिर में आते हैं और भगवान की सेवा ऐश्वर्य रूप से जाते हैं, और हानि क्या है यदि मंदिर की संपत्ति नुकसान होते या चोरी होते हैं, इसके बारे में एक कहानी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम आराध्य परम गुरु श्रील प्रभुपाद के गुरु, एक बार सुबह प्रवचन ने सभी भक्तों को बोले कि आसक्त नहीं होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, ये सभी बात बोले। उसके बाद आपने कमरे में गए और कुछ लिख दिया था, कुछ प्रबंध वैसे, और उनका टेबल पर कुछ खेला था, तो एक आदमी आया और कुछ प्रणामी दे कुछ खेला, तो वैसे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लग देता, तो एक बंदर आया सभी खेला लग लगे गए, तो सरस्वती ठाकुर तुरंत उठा और उसको पकड़ लिया, लेकिन नहीं पकड़ा। और तो उठने का समय वो क्या बोलते है, इंक थाली, थाली बोलते, इंक क्या बोलते, शारी थाली है इन शारी, तो सारी सब गिर जाया था। तो वो भक्त ये सब देखकर बोलते कि आप सुबह नहीं प्रवचन बोले कि आसक्त नहीं होना चाहिए, और अभी पांच दस खेल के लिए आप इतना गुस्सा हो गया है और अभी आपका पूरा काम नष्ट हो गया। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले तो ये सब खेला राधा रानी को अर्पण करना चाहता था, वो अभी से वो बंदा ले गया था, तो इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है केला के लिए, लेकिन ये भगवान राधा कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता था, इसलिए तो ऐसा है। खुद के भक्तों खुद के लिए कुछ नहीं चाहते, लेकिन भगवान की सेवा ऐसे परिपेक्ष सब कुछ देखते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में क्या प्रश्न है? युक्त वैराग्य, हाँ हाँ, युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य वो सही शब्द है, नहीं नहीं बोलो, युक्त वैराग्य मतलब अनासक्त से विषयान यथा उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो खुद के लिए किसी चीज को कोई आसक्ति नहीं होते, किंतु सब कुछ जो जगत में है भगवान की सेवा में लगाना है, तो वैसे भावना युक्त वैराग्य होते, मतलब सब कुछ जो है भगवान की सेवा में युक्त होना चाहिए, फिर भी विराग कोई आपने कोई आसक्ति नहीं है। तो पहले वैराग्य की भावना होना चाहिए, फिर युक्त वैराग्य हो सकते। यदि मन में आसक्ति होते और हम युक्त वैराग्य बोलते हैं, तो भगवान की सेवा के लिए ही तो खुद के लिए एक मर्सिडीज कार खरीदना चाहिए, जरूर नहीं है। तो एक्चुअली मर्सिडीज का सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जो कभी कभी ऐसा मन में खुद को चाव करते कि एक्चुअली भगवान की सेवा के लिए इतना सा चीज चाहिए, हम ऐसा भगवान की सेवा बोलते हैं लेकिन एक्चुअली खुद के लिए चाहते, तो वो भी संभव है। तो इसलिए भक्तों तो इतना जैसे राजमहल में रहते, लेकिन खुद तो बहुत सरल जीवन, सरल रूप में जीवन व्यतीत करते, ऐसा होना चाहिए। तो क्या प्रश्न? कई बार ऐसा होता है कि भगवान की सेवा के लिए कोई वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई प्रेशर रखता है कि कोई आसक्ति हो सकती है, तो आसक्ति होने, हाँ आसक्ति होना चाहिए, कि जैसे कि हाँ ये चीज एक कैसेट रिकॉर्डर था, तो एक आदमी तो ऐसे रख दिया था, फिर उसका चोरी था, तो आसक्ति होने चाहिए तो क्या मूर्ख ऐसे रख दिया, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहता था, तो इससे समझते कि वो चेतना तो पूरी भक्तिमय नहीं थी, क्योंकि चित्र खेल नहीं दिया। जैसे वो कहानी खेला लिखेगा तो भगवान की सेवा में लगाना चाहता था, बंदर लेगा प्रभुपाद ऐसे अनेक बार। तो भक्तों तो एक बार प्रभुपाद की बाथरूम में प्रभुपाद की बहुती थी, और उसका मतलब थोड़ा सा क्या हुआ मालूम नहीं, बहुत ही अच्छा था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम था, कुछ क्या मालूम नहीं, तो भक्तों उसको चेंज किया, नया बहुती को प्रभुपाद घुसे थे, तो किस लिए पैसा का नक्शन है नुकसान है, तो वो बहुत ही अच्छा था तो किस लिए उसको बदल किया। एक बार प्रभुपाद बॉम्बे में वो एक भक्त जो पूरा वृंदावन मंदिर का निर्माण कार्य देखते थे, उनको 2.5 लाख वैसे का चेक दिए वो कंस्ट्रक्शन के लिए, उस समय 2.5 लाख जैसे आज का 25 लाख और ज्यादा, तो वो भक्त को दिया, फिर उससे पूछा कि हमारे मंदिर वृंदावन का मंदिर से बैंक जिसमें वो ये चेक का जमा होता था रिक्शा अप डाउन भाड़ा कितने है, वो बोला 1 रुपया भाड़ा अमाउंट वैसे उस समय। ये प्रभुपाद पूछे यदि हम रजिस्टर्ड फोर्स से बेच देंगे कितने पैसे लगेगा, 12 आना, तो प्रभुपाद मुझको वापस दो, हम रजिस्टर्ड फोर्स से बेच देंगे तो 1 रुपया बचेगा, तो 2.5 लाख में 1 रुपया बचना का चिंतन। तो ऐसे क्या प्रभुपाद इतना कंजूस नहीं, देखते ये सब भगवान की सेवा के लिए है, कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है, तो वो युक्त बाहर आ गया है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का एक नाम साक्षात वैराग्य मूर्ति, नमो गौर किशोर साक्षात वैराग्य मूर्ति, तो प्रभुपाद भी वैसे वैराग्य मूर्ति थे, युक्त वैराग्य मूर्ति, एक ही भावना, किंतु प्रभुपाद प्रचारक थे और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भजन आनंदी थे, एक ही उद्देश्य दूसरे रूप से प्रकट। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।